Tanong sa isip ko ay mahal nga ba kita? Sa damdamin ko hindi sigurado. Ngayon sa paningin naglaho ka. Lambing ng tinig mo'y dinig ko pa. Lambing